بسم الله الرحمن الرحيم. کیا رکوع میں ملنے والے کی رکعت ہو جاتی ہے؟ مدرک الرکوع جو شخص نماز میں اس حالت میں داخل ہوا کہ امام رکوع کی حالت میں چلا گیا ہے اور یہ آ کے امام کے ساتھ مل گیا، کیا ایسے شخص کی رکعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بھی اس وقت اختلافی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، علماء، کہ رکعت ہو جاتی ہے، اور کچھ کہتے ہیں رکعت نہیں ہوتی. تھوڑی سی توجہ. جو کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، گویا کہ نماز کو اللہ نے رکوع کہہ دیا، یہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی، رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو وہ مسجد میں داخل جب ہوئے تو رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں آگے شامل ہوئے. آپ نے جب سلام پھیرا، پوچھا میں نے سعی، یہ کون تھا چلنے والا؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول میں تھا. فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، دوبارہ نہ ایسا کرنا. تو اللہ کے رسول نے اس کو دعا دی ہے، اس کا مطلب اس کی رکعت ہو گئی. یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ سب سے پہلی بات، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. کہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لا صلاۃ، یہ لا نفی جنس ہے، اور صلاۃ بھی نکرہ ہے، نماز ہوتی نہیں. دوسری بات، رکوع کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں ذات قیام و رکوع و سجدتین. رکعت وہ ہوتی ہے جس میں قیام ہو، جس میں رکوع ہو، جس میں دو سجدے ہوں. کیا اس نے قیام پایا؟ بولیے، اس پہ تو رکعت کی تعریف ہی فٹ نہیں ہو رہی. تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ولا تعد، دوبارہ نہ ایسا کرنا، تو دوبارہ ایسا کرنا چاہیے. چوتھی بات، بعض روایات میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے ولا تعتد، اس کو شمار نہ کرنا، اس کو شمار نہ کرنا. جب شمار نہیں کیا تو پھر پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے امام بخاری جب یہ روایت لائے ہیں تو روایت لانے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ روایت کے آخری الفاظ، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لو، جو فوت ہو جائے اسے پورا کر لو. یہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ جب رہی نہیں تھی تو فوت ہونے کا معنی کیا؟ پانچویں بات یہ ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفی سے استدلال لینا جائز نہیں ہے. جب منع کر دیا گیا ہے ولا تعود، ایسا نہ کرنا، تو اس سے استدلال لیا جا سکتا ہے کہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا تعود، دوبارہ نہ کرنا ایسا. اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ابو داود کی روایت ہے. ابو داود کے تین بڑے طبعات دنیا میں موجود ہیں، ایک حیدرآباد دکن کا طبع ہے، ایک لؤلؤی کا نسخہ ہے، اور ایک عام عربوں کے ہاں معروف ہے. کسی نسخے کے اندر یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ کسی فقیہ کا قول ہے جس کو حدیث بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے وہ یہ ہے من ادرک الرکع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو بھی پا لی ہے اس نے نماز کے ثواب کو پا لیا. یہ جو لفظ ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکع، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، یہ روایت کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے چند لمحات کی بات ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ساتویں بات، اس چیز کو لے لو جس میں شک نہ ہو اور اس کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، تو وہ رکعت اٹھ کے مکمل کرنی چاہیے.